un pas spre ușă. Dincolo așteaptă. Gazelă plângă, fruct ce se usucă. Iubirea ta, tânșind spre ceam lung, sub zid surpat în lacrima nedreaptă. Deschid nu-i nimeni. Cine să mă ducă spre locul în care ai suit o treaptă? În timp ce ursa spre apus se îndreaptă, nu pot desface lațul ce apucă. Pe străzi cerșeam un strop de apă vie, să pot urni din loc măcar un pas, dar m-a rănit străjerul, care știe că nu mai am nici rost, nici timp, nici glas. M-am reîntors în strâmta încolivire. Între zăbrele, singur, am rămas.